Na, szia! Na, szélesen Janna, mit csináltok? Én most sokatok apa, meg a cihivel osztozkodik. Hol? Telefonon vagy, ami a csodába? Itt az előszobában. Teljes előszobában. Atya Isten! Hát fasza. Hallod, én nekem még, képzeld, még az összes gladiolán megvan, nagyon sok csokrom megvan. Hát most maradok 11-ig. Majd meglátom, hogy mi még áll. De szerinted? Hát megpróbálod, lányom. Emelek, nincs is gladiolája, azt mégsem bírom eladni a gladiolákat. Most képzeld el, anyám. Hát. Jó, mi? Elég. Hát nem jó. Hát nem jó, de hát, ha valaki beakadott, akkor elvinni már. Úgy szeretném, ha valaki jönne, nem? Hát igen. Már vinni kell, azt akkor már nem akkor. Na mindegy, lesz, ahogy lesz, most sem mindegy. Hát de mit akar? Hát nem megmondta, hogy most akar még több pénzt kapni? Hát igen. Hát ennyire szemét ember. Hát akkor menjen ki az öcsémhoz, azt osztozzon ő vele. Nincs is, hogy kivel kármélte, azért neki több jár. Már vettek egy házat, mi? Azt mondja a Párko, hogy ők kimérték, meg kimérték, és akkor hogy hívják? Nincs két lépéssel, hogy hívják, a szomszéd benne van az övébe. Hát akkor menjen ki, azt akkor nézze meg, azt akkor nem is kell neki tovább. Nem azt mondta az öcsém, hogy ő többet nem, mi a csodál. Nem is kell, meg azt mondja, hogy hát méresse ki a koma, akkor elismeri, hogy még tartozik, de ha nem méreti ki, ő kicsingeti a De igaza van neki, nem? Hát de. Ha apát bolonda akarják tenni, mert már idős, meg minden. Nem normális ez a csihise, nem? Hát nem értem. Most, nem tudom, apa meg adja neki az én majd? Dehogy adja. Az az én, mert még, anya, még időben kifizetik, mert ugye még időben. Hát mikor fizet ki engemet emez, anya? Nem tudom. Hát ez az. Mikor fog az engemet kifizetni? Mindjárt itt van augusztus végére van megírva papi. Hát ki kéne, hogy fizessen az is engemet, nem? Hát ki kellene. Ha nem, akkor lekombajoztassunk fel a kukoricát, azt akkor ki lesz fizetve. Szerinted is? Hát, nem tudom. Valami csak kell kezdeni velük, nem? De. Hát igen. Na mindegy. Ha leteszem azt, akkor majd csak lesz valami. Csak mondom, hogy akkor egy kicsit tovább fogok maradni, mert... Nem baj. Jó. Hogy tudjál róla. Na, szédesanyám akkor. Szia.